دا مخ شي خبر چې کوم تعریف وشو چې هو المجرد عن العوامل اللذيذة او مسند به المغاير لصفته المذكوره دا د ایګي خبر تعریف و چې دا مفرد دی یا مفرد و څه شو مفرد ځکه چې ودا سی هو اسم المجرد هو مفرد و کله کله خو خبر جمله کېدای شي نو اوس دا بل حکم د خبر بیانې کسه مخ شي یا مبتدا دوا حکمینه بیان یي حکم یې دا بیان ک چې اصل په مبتدا شدا ده چې دا وسوي مخ شي ځکه لانه ذات نو ذات یګه نه خبر حکم مالب شي چې اصل په خبر شته چې مؤخره ورسته وشو بلې دا سوچ اصل په مبتدا شه تعریف تای چې دا څه وي معرفت دا نه خپل دا بلار مانی مشه چې په خبر شرط څه دی تفکیر دی تفکیر دی په څه کنه شا ایسا بل حکم د خبر بیان دی چې خبر اصل خدا د چې دای مفرد وي اصل په څه دی مفرد دی او کالا وخت دی جمله څه دی کیدای شي ځکه چې کوم مقصود دی چا حکم کړل دی پچا باندې په مبتدا باندې ار کچران چې په مفرد خاصري دي درنګ پچا سره جمله سره خاصري شي نو بس جمله خبر وکړي کېږي خدا دو کام اصل دادو چې خبر د مفرد وي چا ارکان د کلام سره بربار وي په افراد شي په افراد سره څه وي ها بربار وي ورکه دا وکړي شي شي نو څه یې کسا ولما کان الخبر المعرف فيما سبقا هر کله چې و خبره معرف په مسابقه شي چا مخ شکم تر مختص بالمفرده لکونی قسم من الاسم زکه چې دا قسم دی اسم نو اسم قسم دی کلمه او کلمه خو سوا مفرده و نو فلم یکون جمله داخله تن فيه جمله په شسن شوا دا پته نه لګي جمله خبره کې کیږي کا نو کیږي اراده ان یشیر الی دا اراده وکړه چې شرا ودا خبر دو کچھ خبر د مبتدا کبیه کو جمله تن ایزنا ذکر وخت څه کړی شي فقال ویل والخبر قد يكون جمله قد يكون مضارع داخل کا ملي میز د خبر ورک کول جمله څه شي کار جمله اسميه کړی شي جمله کړی شي به جمله اسميه ها او فعليه او فعليه دا خبر ورک شي متوجه شه ترکیب نه نن د خدای دی دا غون توس کړی متوجه شه سن ولا اول پښتنات دونه کله وخت خبر جمله اسميه کسا لك زيد ابوه قائم زيد ابوه قائم ترکیب کرو دا جمله اسمیه خبر شده مبتدا زندہ باد و فعلیه لك زيد قام ابوه فعل فعل خبر شي زيد دا جمله فعليه خبر وکړه ایسه جمله خو ظرفيه واخد نه کړه ذکر و چې مړه خو ظرفيه خو په اسميه شه داخله دو نه په فعليه شه داخله ځکه چې هغه پر متعلق فعل روبس چې اکثر داس چې متعلق په فعل روبس اصل په عمل شه فعل نه په جمله فعليه شه سوا داخله سیغه ذکر کوي تاسو ذرات نو ولم يذكر او مصنف ذکر نه کړه ظرفيه لك زيد في الدار زيد في الدار ده في الدار جمله ده ده خبر وكشوي ده ظرف ده ده ذكر مقبول لانها راجعه للفعليه اذا رجوع شاد شيء في الدار شاء ده خبر وشوا اس بلاك صاحب جملات كلا خبر وكيش اس خبر هو مربوط بيد مبتدا سرا محتاج بي مبتدا تا ځکه خبر خپل مفید دی فائدې نه وي په فدا ور کول شي خبر مبتدا ته محتاج دی مبتدا او چا ته محتاج دی خبر ته محتاج دی کلام دې دې نه جوړ دی او دلته چې جمله خبر واکې شو جمله خو په خپل مستقله ده خپل ځان مستقله ده حکم مسند مسند نه پېښه سدي تیرا دي لہذا دو محتاج نه دوی چاته مبتدا ته بخوی ربط نه بیا دو د مبتدا سره څنګه ګرځي مربوطه نه ګرځي نو څنګه ته خبر ورکوي نه دی وجه نه دی بس یی چې کله جمله خبر ورکړي رب ته پورا وس عید روره عید سره دا جمله د مبتدا سره سکه وتاړي واره سو روجاوي شربت یې سشي کله یا خود ته مستقله دا عید سرور شاین کړایشي ضمیر کړایشي وزه د اسم ظاهر په دې ضمیر کړایشي الف لام کړایشي او چې خبر د ضمیر پر سبق تفسیر وګرځي کله وخت دا خبر څه وی د ضمیر پر سبق تفسیر وګرځي دا څلور قسمه عاید کړئ نو به په دې جمله خبریا شي عاید وی چې چیک وی ضمیر کې دای شي الف لام کې دای شي وضع د اسم ظاهر په دې ضمیر کې دای شي او ور سره کلام تفسیر کې دای شي خبر تفسیر ورکې شي مبتدا دا ورسی عاید شي بعد دا جمله یې وځي مبتدا سره چې چکرا پوي پښه کنه نو څه څه وی واذا کان الخبر جمله او جمله خو مستقله به نفسه هاوی لا تقتضي الارتباط بغيرها دا تقاضان لري چې موږ بل څه سره تر شي ارتباط وش فلا بد نش تخلصای په جمله شي چې واقعي شي خبر عن المبتدا دا سه جمله چې واقعي شي خبر د مبتدا د پرانش تخلصای من عائدنا دیو عائدنا پښه کنه یربتو ها بیهی یربتو چه دا عاید و تڑی ها دا جملا بیهی دی چه سرا ای مبتدا سرا بشه کنا بگید او دا عاید چه دا ایم زمیر یا خود سیکوی کما فی مثالین مذکورین تا پس مثال نتر شو کنا زیدون ابوهو زیدون قاما او زمیر دیکن کرا وقت عاید زمیر بی او غیره کلام لک الف لام عهدی لک نعم الرجل زید اس کا ترکیب شعر من لحان صاحب توقع نعم الرجل زید دا مبتدا ما خرش نه په دې سه اس دولت زید مبتدا دی او نعم الرجل اس دی خبر او دا جمله دو او غایت پشه دا الف لام زکه الرجل شدا الف لام ا دیدی اغه رجل دا زید مراد خدا په اخ تقدیر باندې چې دا نه امر رجل خبر وک کده ورسته مخصوص بالمد خای مبتدا کې او که مخصوص بالمد کا خبر کې ته پر مبتدا کوشه رپوسی باندې امر رجل خود جمله نو خبر وک پيشه کنه باندې شاه یو او وضع المظهر موضع المزمر یا اسم ظاهر پزیدی چا وک شوای لک الحاقۃ ملحاقا اصل شدا سے الحاقۃ ما هي حقت شی الحاقۃ حقا ما هي حقت شی و ما ادرک ما نو دا اصل شدا سو خود هي زمین پر زمین دو اسم ظاہر و ظاہر نو دا سی غایت دا غایت او کون الخبر تفسیرا للمبتدا یا خبر د مبتدا د پر اساس شوی تفسیر شوی لکه قول هو الله احد د ترکیب ته وک قل فی غدا فی غدا امر او انت په شی غدا ای فاعل شی هو دا د ضمیر شان دی ول دا الله الله دا غوی قاچ تبدی هو تفسیر شی کازا دروبا هو د ضمیر شان دی څه شی دی او کای تر کې بزرګ درو کا ته به توګه اسمت الله خانه واجب مبتدا الله الله هو زمير کل دا امر حاضر شو هو زمير هو زمير زمير شان دا مبتدا شي آفرین الله بیا بیا دا به تفسیر شي الله بیا الله احد بیا الله بیا غل شاء الله بیا تشي دي جاجي او غوشي تفسیر وشي دی هو دی پر خدا پاک نو پر ادب شي سره دره دا چې څه په کته وکا ما کا سره درشه ته وکا شر مون الله صاحب الله متعال ها اخذ نبی خبر شو خدای جمله جوړاوي نو جمله ترتیب سره نه وکی کیږي پیرا دابشي جمله څه نه خو جمله خو جوړا کوي ورو دا چې جمله کله وخت تفسیر دي شاده پر وکش ای مبتدا ده پر نو هو مبتدا شو هو مبتدا شو ضمیر شانه چاته راځي دا نه تمام مرجه ما وام ده الله احد الله مبتدا او احد خبر دا ټوله جمله ده هو د پر تفسیر څه څه تفسیر دا غایت وي څنګه نه ها هو مبتدا شو الله مبتدا یو خد وي د مو خدای نه سپدڅکه هو الله هو کوشي مبتدا شو دا الله دا جمله دو جمله اسمیه شو جمله اسمیه شو مبتدا خبر مجرور هو شي مبتدا شو الله بیا مبتدا شي بس غلاش ابو بورده نا خارو پیشی کسا بگرد اما قولو والله وقت دیویر کس بسالی دیویر اللہ مبتدا واحد دنیا حبر دی مبتدا خبر جملہ طول تفسیر وکش وی دی چا دی پرا چو ہوا دی از عید سا شخو دات دی تفسیر وکش دی عید شو بس دا جملہ مربوط شو دی ہوا سرا دا عید بشی دا عید تفسیر وکش کولو چا دی تفسیر وکش وی دی بس بو بیتی کنا شا سالویر کس مشا عاید عاید چه کس مشا پیسا بچه دادی ویلی دارا عاید عام که بچه دا مثل که عام که چه دا خبر نده دادی ضروریات دی مبتدا نده مبتدا بغیر بی خبر نوی نه نو چه دی ضروریات دی خبر نده مبتدا نشا نو دا چه دیر لشکی کنده غایب روچه وی ربطی روشی ها چه دیر کمزیر ربط بیا زیهن دخت رفتا بردری میبینی بیا ذهن یو خلی چې بس ټیک ته داسه شوی که شوی دی ها مربوطه دا کلام د مخ سره دا لکه چې مخ سره مبتدا ذکر د مبتدا خامخا څه غوړي خبر غوړي نو بس چې سره سره په تیف جمله شې دا کافی دی دا څه شي کافی شي ادنا ربط کافی ګرځي په خلاف ته اېګي جمله چې صفت وکشي په شو خامخا غي ضمیر وي زګوي زکه صفت خو د ضرورت د موصوف نه ده نور تو کوی رابط پکور وی کوی رابط څه کوي زمير نه پوي دي کته چې به حساب موصول ده پر سلا چې دو فلا بد فی من غاید نور ته غاید نه زمير مراد ده سلا چې کلا جمله وا غا جو سلا چې موصول کو جمله وی پاش چې کیم غاید وی او چې او موصول به غیر بچره ورشي کنه نو سلا هدا ضرورت ده موصول ده به ورته پکور دا چې هر نمونه غاید پکور وجه تلای شولای او ورته خو ته بیا کوم غاید ضروري دی وای چې هغه په بلا وجه هغه سلات څه دوی مو مو صفه سره مشابهات تل شي پاتې شي لکه په صفه سره موصوف مقید ګرځي دا رنګ په سلا سره موصول څه ګرځي نو په دې تکلیف شه سره مناسبت وو صفه صفات شو چې جمله صفات په شو کوي غاید ضروري وو پاشه غاید څه ته کوي پوه شو او کومه جمله چې حال وکړي شي پاشه کسا بیا جمله اسمیه چې کرا خلک پاشه به دوه ځای نه واو هو یو زمیر وي رب دوه ځای نه واو یو څه نه زمیر وي ځکه خل به ډېر فضلا ده آ رب څه ډېر کمزور نه پاشه کو څه شم مضبوط دوه پړی نه وروچاوې په ویشه باندې چارو نشه نه چاله په ویشه کنه بار خان لاتلې تر غایز ځکه غایز هم څه کوم بیان کوم سمیر کسمه سالو وقد يخزف اعتراض باندې ورديږي چې زه دروښه چې جمله او خبر وکه شوی وي او غایده بشي نبی لك البر الكر ب 60 درهم البر الكر ب 60 درهم بده مخشدي البر الكر ب 60 درهم ترکیب کرو البرو البرو کې متذکر ها البرو یم د ثاني شولا ها به خرفجر 60 دغه مدیرونه سي دغه تا وکا به خرفجر 60 ان لله و تسر رحمان او کته قران ولا اله پر هادا اوا تیوکا سپی شاء الكرة البرو داخو دو سنة مبتدا شوية شاء باخر في جنو ستينة ستينة تيو كاسنا ولا خانا نعم آسنا ولا خانا تيو كا باخر في جنو ستينة مجرور دا مميز دا درهمان يتنبيدا مجاز تنبيد دا دي مجرور دي جارشي جار مجرور متارک شپې دې بار دې متارک سره دا خبر شي چې پر الکور دې پورا کور بیا دا جمله خبر شي دې پورا دې پورا البور دې پورا اس تراز ور دې چې دا الکور به 60 درهم دې خبر واکې کو پدا شپې غایده نشتا غایده بشي نشتا دارنګ وسمنو دا سمندای جی کا سمندای سمن سمن غړی دې غړی چې منوانې به درهم دا دوا مانا په چا باندې دي دوا مانا غړی په یوه ریپی اس ترکیب کرو تو آخر من مبتدا خبر بیا خبر شي دی دا جمله خبر وکړه پته شي غایې ته توشه کې نه نشته غایې سره نو تو چې په لابد دي فيه من غایې غایې نشته نو ته د کچ وقته یو چې کرینا په موجوده وي خو چې وی عاید ضمیر بل شینا زکه چې ضمیر خذف کول ته ذهن زیابه کو چې غایې ضمیر وی دا کله وخت چې کرینا موجوده وي بیا خذف کوي هاشه په چې کرم وقد یغذف العائد خو اذا کانا ضمیرا لکه یا میکرین چې کرینا په سوي لکه البر القرب 60 درهم اس دا داسته چې البر القر من هو البر غنم چې دی القر یو کور دا یو پیمانه ده من هو دي چانه یو کور غنم پشپت درهم دي وسمنو غړي منوانه دعا سرا من هو اچا دا به درهم نو من هو سره صدا غای کرینا په صدو بایا د غنم اچا نرخ بیان ای غنم ای سره چې غنم خرڅوي دولته په غنم ته وی لوړ دلار په ملاش غنم خرڅوي نو دا چې سره کو چې یو کور پشپت درهم ده او یو کور پشپت درهم ده نو تو راځه پښتنه کې دا یو کور ورته ته جوړ کړی هغه ته وشي کدا غنم ودی وشي خو چې څک څک خرځه یو خو یې نه غوندر خو پیاله دا څو ورځې خرځه یو غنم نه ته چا به نه وي ای جوړې خرځه وی غړی او سری نه دې ورته مانو وشي یا د ټماټر وشي خو چې غنم خو چې څه خرځه وی یې دې نه خو پیاله دا دا کرنا د به چې دلته غایت سره پښه کړه دلته ایسا شیر محمد یې اعتراض کړ چې البر الکر ب 60 درهم شخو غایت الف لام موجود دي غایت خو شته په چې چا حضرت خو الف لام او غایت خدای الکر ش الف لام نشته نو الکر اکر د چا انا مې غل دا به دې نو دې پروت جوړو چې دا الف لام سي دا زائد دي الف لام سي دي زائد دي ځکه چې مطلق کور مراد یو خاص کور ته غوڼه دوی اشاره مطلق یو کور مراد جی وښه کړه نو دې وجه نه دا الف لام دوی تاسو دي زائد دي دا غاده پورا دي نه یا غاده پورا نو دې وجه نه اشاره دا غانه دي دا غایت نشي کېدل بل هغه غایت اکثر په افعال مت خو زم شي اعید اکثر د دې اصطلاح د جاب چشتي په فعال مدخه زمشي وایشه کنه شاه القر البر القرب 60 درهم دا څنګه مزاکو وسمن منوانه دلته پیر اعتراض کو چا سمن اول مبتدا او منوانه تدوا مبتدا خو نه کران شفا جی نه کرا هو مبتدا خو نه کران اخو معرفه یو نکرا مخصصه دولتا بچه شو مخصصه بدو کاشی پا من هو سرا مخصصه دا من هو سرا اصل آغا پر پا من دی تخصیص سده شوائی بیه اي القر منه ومنوان منه بكرنا بسدو ان بايع بر خرسوين كيتي غنمي وسمن لا يسغر دان نقن ما غير اما ما سواد دغنا نبو بيدس بلا مساله وما وقع ظرف دبل حكم هنا ايه كلا چكيم خبر ظرف وكشي ظرف جار مجرور سوا کش ظرف خبر وا کش مطالق اس سے کوئی طرف سے دا شیو غاٹ دے کوفیو نو دے بیسرو نو واخ نصدو کوفیو نو تا اسم رو گو سے مطالق او بیسرو نو تا سے گرو سے فیل رو گو سے بیسرو نو تا فیل دا طرف سا جیا دا مطالق عاملی پا مطالق او اصل دا عمل دے پرا واضح سے کوئی دکھنا ہے دا کچھر میں میجی فیل دا نا لیلہ چی بغیر بے عمل نا کتی نو اصل پا عمل شسی نو اصل رو بسائی بھی لگاتا درمی سے بھی او کوفی نی چنا مش اسم ذکر وبسی چې دا خبر سره دا او د ستید مبتدا سره و مطابقت ورشي وشه کنا اصل په خبر شې صدای چې دا د سری مفرد وي اصل په خبر شې افراد وی لاصل دی یو خدای مر او دا خبر چې دا د مرفوعات نه لای مرفوعات قسم دی اسم دی اسم قسم دی کلمې لای او کلمه شې اصل مفرد نه دی وجنا بل دا چه مبتدا خو مفردا دو خبر څه کا مفرد کا چه ارکان دے کلام سره څه شي برابر شي نه به ویل څه نو اصل په خبر شي څه شي افراد ده او دا یو مفرد کرا ګرځي دی چې متعلق پتا اسم رو بسه او چې فیدو خو دې جمله کړه ولیکن غره مزال دي چا ده د پی بی سری نه ده ویل دا خبر ځای نه شه داشتا دا غیر ظرف ده چې کله سلا واقع شي بل اتفاق ورته څه کړو بس تر اوسه پښتنه کوي دا غیر ظرف چې څه واقع شي سلا واقع شي مطلق څه کړو بس ویل دا سلا د موصول نه مګر څه جمله وی سلا د موصول نه مګر څه وی مطلق ورته فعل نو چې یو ور په دا د شه متعین اصله په ځنه ځین نشه خو تعین دی چخا مخا متعلق تر مسفل رو سے خود مطلق تر سے حکم ولا گواچ بس ظرف وی ظرف پر متعلق سے کو مسفل تو خبر شدا غاز وک پوچھا کرا و ما خبر وقع ظرف تو کہ شبابی اے الخبر الذي وقع ظرف اغا خبر اشرا وقع لچ ما عبارت خبر نا اغا خبر چ وقع شبابی وی ظرف زمانن کان او جار و مجرور یا جار مجرور لا جار مجرور تا ظرف ہی وذا تظرف مجازن ظرف یا زمانی یا مکانی جار مجرور تا ظرفی لی پوش کنا نو بداش زن حروف جرات ظرفیت پر ارس زن حروف جرات چا پر ارس لک فی دار فی حرف جر ایتنا فی زد برادو ظرف برادو کنا نو نو چې زنه حروف خو ظرف ته پروي کنه نو غون جر مجرور ته استي څو بل ظرف یو واجو یا تاسو بیا بلا واجو یا چې دا تا ظرف فل مجازن دی په بلا واج دا مجاز مستعار ده مجاز څنګه لکه ظرف کا زمان ده کا مکان ده اخه مخه مخه متعلق وړي کنه وړي لکه چې په ظرف خو څه شی وکړ شوی وی کنه وی ظرف مظروف وړي کنه وړي دارنګ جار مجرور هم بل شی غوړي متعلق وړي نو په دې کې چې دوا سره غیر تصدی ها محتاج دي نو دې جار مجرور متعلق عام بل شی ته محتاج دي ظرف زمان او مکان بل شی ته محتاج دي په دې کې احتیاج سره مناسبت وو سی او جار مجرور تاسو ظرف حقیقتا ظرف چې ده اغه ظرف زمان او مکان دي جار مجرور ته مجازن ظرف لشي پوه شئ کنه نو دای چې و ما هغه خبر وکع ظرف چې څه وکړ شوی نو ته اعتراض وکړ چې دې ظرف نه ظرف زمان مکان معنا حقيقي وخل ک معنا مجازي وخل ک وزره وخل ک معنا حقيقي وخل چې هغه خبر چې ظرف زمان او مکان یې پر دا خبره نو دا حکم په دا پر خاص نه دا په جر مجرور شل هغه حکم نه به دي او کله ظرف نه څه وخل مجازي معنا وخل جر مجرور وخل نو په پر دا حکم خاص نه هغه پر دا حکم دی چې زمان او مکان وکړي پوه شئ کنه پر متعلق فل روپس او کدوا سره وخله به جمع بین الحقیقت ول مجاز درې می تو تو بیا چې څه دوا سره وخله هم مجاز هم مجاز په شان استه چې ته یو مجاز ته کی معنا درو خلجه دوړې ته چې له فزادت معنا خلجه دوا سره تر معنا حقیقي معنا مجازي نه څه وګرځي افراد نو زه ظرف په معنا د محتاج سره وخله خبر چې محتاج وکړ شو یې متعلق تا سیدا محتاج څنګه دی جواب واستا دا ظرف زمان ته شامل نه مکان ته شامل دوه چاته شامل نو یو یا دوام جواب دا کړي دا مصالح ته امام مالک سب مزار ده امام مالک سب مزار نه جواب مل حق ته مجاسدو جائز ده په څه کار مو دي شاه اے الخبر الذي وقع عذر من جرم فل اكثر من النخات وهم البصريين اپا دا باندې على انه چې دا خبر چې واقعي ظرف مقدر اے مؤول دا شرق ودا خبر چې دا مقدر په خپل معنا سره نه یو خو سیلاب بن نور درمي سیلاب مقدر چې تیا بن نور سی یو او بل خبر دا چې ظرف دل د مقدر نه دی ظرف ته سره مقدر دی ظرف ملفوظ دی مقدر سره نه دی نه دی چې مقدر په معنا سره مؤول سره مؤول به جمله تند او څنګه به جمله تند وچ دا جمله تند چې متعلق ورته رو سه فعل او فعل بغیر به فاعل نه کده نشي مچ فعل رو فاعل بشه رو او چې فعل رو فاعل رو څه شو او جمله شو ده اي مؤول به جمله به تقدير الفعل فيه ویل لانه اذا قدر فيه الفعل يصير جمله بخلاف ما اذا قدر فيه اسم فاعل كما هو مذهب الاكل وهم فين يصير كنا جمله مفرده وجد اكثر داد چې ظرف لا بد له من متعلق متعلق وي عامل فيه چې بدش سوي عامل هو اصل في العمل هو الفعل فاذا وجب التقدير فالاصل اولا اصل سكا عام قدر كا چې سته فعل ده او وجد اكل انه خبر ولا اصل في الخبر الافراد فيش كنا بلا مساله شاسوبي ولا فيش قال